जब हद से पार हो जाए जिंदगी बेकरार हो जाए इश्क इतना भी ना जताओगे उसने सर पे सवार हो जाए कुछ भी